ولا على أطفال هذه المدينة ولا وقفت على سبية هذه المدينة ولا وقفت على صغار هذه البلدة لأننا أنا بعض الأحيان كنت أخذ مثال في غلد لأن جابني دبنا تبني إلى بقى من فلو قال أطفال أهلي تناول من لم يبلغ الحلم وخذ مدين تغلق وكذلك لو قال على سبيانهم وصغارهم وشاب وخبان بن دغل وحدث حدث وخبان ولا ناو بن دغل الاربعين دك نين فك انا بون وقفت على شبابي هذه البلدة ولا على احداثي هذه البلدة اخني بو تدي بات الشاب با حدث من يوم وقف له كون دنا دغلال كيب كو خامي ياغي تولي سي ات ni dalé ci ben da ci ñen fukk da ké ngay adu ñu ko rubu ngi fofu ñu soñu ñu ko ñu genn bokku ci joxaf la gogum da nga yow shaabu nga waxon ba hadas ko yesu ñu fukk du bokku mo tax mu né wa illa bu féké né ñu genn na ñen fukk fa tax na kon tax na lay tuddu li ci ti na ba juroom ben fukk ya ah ko xamni du war fa nga ab dori moy ko xawma la ana bonne وقفت على كهول هذه البلدة كون ناي جاب ني كو ام نين فك بوكول سي كو ام نين فك نا با كان يام جيرو نين فك سيغا وا كو ام نين فكات با سي داغي داغي دغ با ناي ام جيرو نين فكات دغ نغا سي كهول دغ نغا سي كهول دغ دغ و الا بو ام جيرو نين فك نا فا شيخون كون موي شيخ اب غور انا بوني وقفت على شيوخ هذه البلدة وقفلنا ci magi bi le dekk ni japp ni mag moy ko am juroom ben fukk ba kéré moy genn addu nak mom amul yamu kay waxe ci yo xuduna duggal rek ko am juroom ben fukk ni wéne ba kéré yalla di ci jëlé wa shamila lambona al unta jigen ni ñen boole bi nga wax nak du téne duggalal jigen ci tollu bo tu doon tuflu ba shabi ba saxi du téne dal saxi rek ak tuflatu so tu be shab ak hadaf ko téye bal shabatu sootu de kahlu melni goor gar ko mu bal jigen ja bootu de sheikhu melni goor gar ko mu tudde jigen ja ay yeb dañ do de dugural jigen ja kal armal ni ci armal aj ñak am ak dencante manam bone waqaftu hala aramili hadhihi balda misal day melni armal moy goor bu ñak jabar rek waye tay ñu dugulale ci jigen bu ñak jekkar ba tay فلو قال حلاك أهلهم كان لمن جاوز الأربعين من ذكورهم وإناثهم إلى أن يكمل الستين ولو قال حلاك شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور وإناثهم ولو قال لأرابلهم لكان للرجل الأرمل كالمرأة الأرملة والملك مومل غنب لواقفين يلنا أجواقف لجا manam nak bu jëlé sa yëf taxé jëm ji ci yoonu yalla dinañ ko ci jarino bu tay jëm ji da ko mom batay dañ la mom momato ko ay jëm ji da ko mom batay ko xamné lol xalé bu jëgé ni jarign la da cey bayiko ci jarign ni bu dé lu ñu lu ñu fay lu yaas yu yëp mom da ci jarign momato ko ay jëm ji da ko mom ni gam ya ko mom nak fa la ho ko ñal nako wali warisihi ak ñal aji donam man huma ay ka nga xamné ñu ñu dafa bëgg islahu defaratam li nga waxale won bu demone ba yakku ak jamu dugge he bako defar da fek rew mu nar ko defar lu ne ayeku niko dedet man makoy defar man niko defa won ci yoonu yalla bu yakko makoy defar waye nak bu fek ni la defar nak do te kenen defar mom da fek na nar ko defar wala yusahu defu firi kira'uhu liyasam ba li siyadatin ngir dolli kenen aw neena nak li nga xamni waqaf la buñ ko nuyé kenn nuyé bo xamni lañ cey fay jaaduna gis ko nango fay lepp lola ci tax ñu ne ci ñëkkam li da ngay jenn aw melna yow yow lañ jox kër gi waqaf la ya ko nuyé kenn ñew na ba nga nuyé ko ci li jaadu gis keneen nango nango fay lepp lola dong du tax ñu ki da ngay jenn wala yaqsamu deful sedere illa madin ndoy ajwe zamanu ho jamanon ja nena nak ni waxale jëriñ li ca feeñ ba la ñu doon séddale day fekk waxtu séddale jot, ndax buñ ko teelee séddale day mel ne kon am na ñeneen ñu ci war a naam, te bañ ñëw day fekk loolu wér. Waaw, maanaam daal moom lay wax naa li am na qasma ma lam yamdi zamanuhu yuaddi ila ixdaai man lam yastahiq bi mawtihi qabla majii zamanihi wa xirmaani man yastahiq bi wilaadatihi aw quduumihi baxda qasmihi fi zamanihi. Maanaam tey bu fekkoon ni kër gi ñu waxaf le daam kuñ koy dëgal liwee nanga meer, moom bu fekkee day fay benn yoon tam bu fay benn yoon si gosit li ci taas yi saas. Xam nga boo ko séddalee ci taasee saasa da nga jox koo xam ne kii boo demee ci weer yi ñu ko joxee ci lay faatoo, nga xam ne kon payu na payu juróomi at ci kanam yoo xam ne nii moom mi waroon a faatu ci weer yi wutoo naam dara ci loolee ñëw ci kanam. Loolu moo tax nag kon faaw rek dañuy séddale day fekk waxtu séddaleen jot, waaye loo xam ne dañ caa teel a jot te war a su te gaaw gaa jël sax, waaye waxtu ñëwam jotagu toon war a ñëw koo séddale ci saasa. Wa akra sañ naa luwe naa jurhu aju xoolam ja inkaana day nekk na alaa mu xayyanin ci kuniraan ñeele kas sameetañ lu toll ñaar yaat. Dafa wax aju xoolam ja nga, waaye kan waqafle ci moom a ko toxal wax dañu waqafle kër ga ci moom bu ko neexee luwe ko ndegam dañ koo ràññeel moom miñu waqafle ci moom niki dañ ko ni duuf mbaa yow yaag diw ñeneen ràññeel. Kon mën naa luwe kër gi luwe boo xam ne mën naa mat ñaareet ba ci ñett, mën naa mat ñaareet ba ci ñett. Mais bu fekkoon ne ka koy xool dong la moom mën na koy luwe lépp ñetteer, ndax li nga observé du tax luwee si frigo tool na boo jàllee ci kanam salaa bi doliwaat na cee ñu wax. Wala na man sañ na koy luwe ñëwee ba nga xam ne marjuhuha dellukaayu kër ga lëxoo jëm na ca moom kal xashirin tool na fukkiyaat. Xanaa buñ la waqafalee kër gi mën nga koo luwee koo xam ne moom yow boo jeexalee moom moo war a jël. Waaw, mel ne yow dañ laa waqafalee kër gi ñu wax ne nag sa biiru dund, waaye bu yàlla dëgalee nga bàyyi koo fi dañ ko daal jox diw mu di moomeel sa moom. Kon diw moomee nga xam ne yàgg-yàgg bu soowee yàlla moo koy mujj mu di moomeel moom mën nga koo luwee fukkiyaat. Waaw, moom day nangu nga yàgg luyaas bi fukkiyaat, ndax lu yàgg-yàgg moom bu génnee ca loxo ci ay loxo ngay dem. Kon nga xam ne fa isa xabasa daaran xalaa saydin xayaatahu suma xalaa xamrin ay suma takkoon xibatan li xamrin. Kon fa yoo joos li saydin kiraawu xaa li xamrin xashrat awaan. Li xam ne ci moom lay mujj ci mën a fekk ngul yoo moom nga mën fukkiyaat. Wa in banaa deen tabax na mu xabasam ku ñu xubbuslee xaleehi ci moom fa maata te mu faatu wala ñu bayyin te leerulul baxam waqaf la am déet wax wa kon moom waqafun waqaf lañ koy àtte. Maa ngi dañ laa xubbusle suuf si dong ba nga si nekkee yow nga far ca tabax. Kon bu fekkee ba nga cee tabax leeral nga ne lii kat saa bopp laa ko fi defal, kon loolu waxi bàyyi koo dañ koy miraas kon say doon moom ko. Waaye bu fekkee ne leeraloo dangaa tabax noonu rek bàyyi, kon bu waxi bàyyikoo dañuy jàpp ne moog suuf si ñoo bokk lépp waqaf la sa njaboot duñ ci moom daal kenn du ko menaas. Te nag ñu bañ a fàtte ne bu leeralee bañ ne njabootam ñoo war a moom lim tabaxoon tam dañ leen di fay xaymay lu ñu tabax ba mu toj muy ay xaymay tojit lañ leen di fay, ndax xam nga ne fi mu ko tabax moomu ko, kon mel na ne tabax bu amul fu mu taxaw, kon nañ leen di fay xaymay tojit. Li neex itam nag ñu buddi seen yëf yëpp daal di yóbbu maanaam toj seeni tabax mu leen seen tojit gënalee. Ñaan ñu sax bu fekkoon ne loolee mu fa tabax waqaf léegi yittewoo na ko lool a kon nañ koy far tee, te du tee ñu fay ko xayma ji mat, mooy du tee ñu fay ko wëlëru du tee ñu fay donoy wëlëru tabax ya mu mat sëkk, ndax ndegam waqaf gi yittewoo na ko bëggoon nañu tabax lu mel noonu kon mën nañ koo far tee te fay leen wëlëru tabax bu mat sëkk. Waaye bu loolu rek dañ leen di fay wëlëru tojit baa ñu leen bu leen seen tabax mu jóg fi. Waxalaa man bu waqafalee ci koo xam ne waxalaa man bu waqafalee ci ñoo xam ne laa yu xaatu duuf lu mën a teg bi him ci ñoom mais dañoo bare ba mënu su ko takk mel ne mu nekk alfuqara yi wal masakini wal ulama yi wal murabitina wal mujahidina aw xala qawmin wala ci aw nit wa anqabihim ak seeni sët aw xala ka waladihi wala ci lu mel ne ay doomam ak doomi doomam wala mu ne ay mbokkam mbaa mu ne ay doomi bàyyam maanaam bu waxafee ci ñoo xam ne bi ràññikoo ñii ci mën naa am sax ñu am jiraña ko ni ci takk ni ci demee samay doom ak samay sët waaye taxu ci dëgg-dëgg ci baati moom taxu koo takk ndax ay sëtam yàlla xam fu muy yem wax ay bokkam noonu wax ay doomi bàyyam noonu rawante mën a woon nag fuqaraaw mbaa masaakin mbaa ulamaaw yooyu kooku moom moo gën a yaatooti moo tax mu ne wala mu wax ay yëmxum te ràññeelu leen bu dee doomu yaa ràññeelu leen doomu ràññeel ni sama doom juur ak juur mooy wala mooy ay yunoom wala bu dee mbokk yi ràññeel ni sama mbokk juur ak juur day wax rek ay mbokkam kon nee na faddala kon gënal almu walla ka ñu dénk waqafle ba almu walla mooy ka ko yore di ko seet ahlul haajati ñoom aajo ja wal xiyaali a njaboot ga fi xallatin ci njëriñ wa sukkuna ak dëkkuwaay loolu bi ñuy jàng risaala gisan nañ ko ci mooy bu fekkee ne ña bokk waxaf le ga ràññeelu leen te ñuy mbooloo nii mu waxe dama def naa seet ni ci gën a loru rek mu gën leen caa yaatal bu dee lu ñuy dëkki la bu dee jëriñ la ñu si dëgg lu bàyyi ko ci loola ñu gën a loru rek mën nañ caa ëppale bu fekkoon nag dafa leen a ràññeel nag kooku moom am ñëpp ci yemoo kon moom doo mën a ëppale kee kële ak doonte sax kee gën a loru ñuy wax ni rek mooy ñu mel ni nga xam ne ràññe ko moom wala bu xarab jéef yi génne saakin ak dëkke ñu xëy di ñu ngir kurul moom neen nag koo xam ne ñëw nga ba dëkk te bokk nga ci ñi ñu waxoon ne sañ nañ cee dëkk boo xasee dëkk rek jeex na kenn la mën a génne boo demoon ba jekk am sa yeneen dëkkuwaay bopp yi du tax kenn sañ laa génne mën ngaa jekk ja génne sa bopp nag bàyyee ñu loru waaye du tax nag kenn sañ laa génne illaa bi charte nga rek ci charte lu may nag dañ koy fàttu ci xubus la gane koo xam ne ñëw nga ba sa lor dañ nga am fubatu ngay génn jox te amul fubatu fubaa kuñ charte boo wéy aw safar ñu kataay ñu wala tukki dogu tukki toxu lañ ci jiwlu aw baxi ñu wala aju sori maanaam koo xam ne dëkkoon na ci xubus léegi waaye daa mujj toxu feneen koo kon moom dañuy jox fu mu dëkkoon keneen moom koo xam ne itam dugg ci ne toxu na waaye nga fere na sarwaay boo xam ne yaakaar na ne moom daanaka toxu la dugal ci waat kooku it noonu saya boo fu mu nekkoon jox ko keneen loolu nag mooy alwaqfu mu jàll si ci baabun li ab bunt la ci maye alhibatu maye tam lii kon mooy moom la jëmm naa mooy joxe jëmm bilaa xiwabin kulus genn wotti anaam jëmm joo moom nga wëlbati ko joxe ko te amul lu la ciy jox yow kooku la ci jox dara kooku bu fekkee ne jëmm ka nga joxe tax ak may la bu fekkee tuyaaba yàllaa tax muy saraxe maye moom jëmm koogaa tax nga jox ko bu fekkee yàlla nga ne seet ba tax nga jox ko nag waaw kon loola ñu wax naa wëlu sawaabil axirati bu dee ngir tuyaabay al axira sadaxatun kon mooy saraxe bu fekkee jël nga sa jëm jox nit moomale ko ko te amu loolu lañ lay jox moom te jëmmam taxut yàllaa tax ak tuyaabay al axira loolu mooy saraxe bu jëmmam taxoon na mu di may kon ay alhibatu tam lii kon bilaa xiwabin li wajhil muqtaa wal hibatu li sawaabil axirati sadaqatun wa saxdur na fi kulli mamlookin ci lépp lañu moom lépp loo xam ne yaa ko moom rek nga doole ci yun xol wal des na ko mën a toxal ci yoon maa loo xam ne yaa ko moom te moomal ga mën naa toxoo ci kii jàll ci keneen waaw loolu ngay mën a maye taw ay yaqbalu milkuhoo an naqla charam wala tasixu fii mu dabbarin wa ummi waladin wa istimtaaxin bi zawjatin aw surniyatin waaw maanaam moomal gu mën a taxu lañuy mën a maye waaye koo xas gannaawul mën a koo maye ummi walat ummi walat mooy jàmbu jigéen bi nga xam ne xas nga am ak moom doom kooku dañoo waxoon ne sañoo koo jaay sañoo ko def neen nu may bu la neexé jek jekki gorel bu la neexé bayyi bo génné aduna manam bo faato mum goré koku sañu ko maye nga doli ja li wax lim ci tek manam banex bi nga sañu am ci sa soxna ba saptara manam sa jamm jigen deug la ya ko mom waye mom mëno ko maye mëno wax kenn ne ko mayna la banex ma sañu am ci sama soxna ba banex ma sañu am ci sama jamm jigen wi akon ngay maye jamm jigen ba ci bopam mom mo kay waye mom ko nopi nak maye banex ba nga ci sañ mëne su ko mom man tuti ci ko xamni la ho ñal nako tabarruhun ak ci warew bi ha ci dem doje manam bokku na ci sarti maye nga sañu maye fekke ni yow mukallaf nga mo xamne sama xel mat na ci sopandiku ci alal di gor boole bi akay koku mo sañu maye waye bu de gol bu sañu maye bu de dof bu sañu maye bu de nosur ko xamne doore alal yak ko ci yoon nañ koy boole ko alalam jeralé ko ay kon du sañu maye bu de jam du sañu maye bu de ko bari bor bu nga xamne bu fayé du matal ba bu fayé jeexal ni ñu waxal ñepp ci gëna kon du sañu maye bu lay wax na fala tasihu min sadidin wala majnunin wala safihin wala raqiqin wala mufallasin wala bi mirti khayri momelu jambul ci ñu su ko maye wala li zawjatin aw maridin bima asada ala sulfi malihima wa in majhul ak donte lu ñu reere la la ngay maye mën naa nekk loo xam ne yow xamoo ko ki nga koy maye tam xamu ko ndax mën nga ko ne man de sama mbokk mee dañ koy mirage ca Touba wax ñu wax ne ma ne am naa ci wàll waaye may naa la wàll wax yow boo demee li na ci jox rek jox naa la ko yow fi dool xamoo wàll wa mënoo tam xamu ko loolu ayut moo tax mu ne foofu li mu dawal alxararu fi xibati li xëyri sawaabi jaayisun laa fi bay فمن وهب لرجل مورثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس او ربع او وهبه نصيبه من دار او جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز او كلب ولا خد خد بيغا خامي سانيف نكو موم موي خد بي ماي كوكو موي ني خد بي ربو جي با بي ساملو جي با بي نيوتو بوبو ام نياري كون ماي سنكو ماي wa dayna ak bor bor sax mu nes na ko maye nit amel la bor nga ne di ni bor ma amel may naa la ko yow wuxuwa moom nag maye bor bi ibrahim ak setal la lu wuxi ba ndeen mayef na ko li ma ñeel ka nga xam ne xaleyi moom la war bu fekkee ka bor ba war moom nga ko wax ne ko may naa la bor bi ma ameloon kon danga ko caa setal koy danga ko ne kon li ma ameloon baal naa la ko léegi di amelatoo ma dara mooy sawloos wàcc na mooy ibrahim ay isxaatum li dayni an zimmati madinihi wa tafriixun laha min wax naa wa illaa bu fekkee ki nga may bor bi nag bu ko tëg kala ko ameeloon keneen la kon dani fakar rahmi ni ñu mel ni ki tayle ga waaye nañ bu ne woon fakar rahmi ni ñu mel ni ki ak taylee moom bor ba kon lay gën a leer maanaam mi ngi mel ni man rek su fekkoo ne maa la ameeloon bor yooyu pulbati ko di ko may ceer na jaxate waaw kon nee na faw day aajoo sarti ñu sart ci tayle bor rek ñu sart ko ci waaw te loolu mooy faw nga sàkk ay seere yoo xam ne ñooy seere ne bor ma la ameeloon man may nga ko ceemu mi dana itam boole nu maag ceemu mi nga xam ne moom nga may bor bi ak man mi nga xam ne maa la ko ameel faw itam nga boole nu kon nga sàkk seere yi te itam bu fekkee amoon na këyri wax moom lu dimante woon mu nga téye ko yow nga far ko jox ceew ni nga xam ne moom war a fay léegi ñu wax naa wa illaa mooy wa in lam yahab addayna liman huwa xaleyhi bi an wahabahoo li xayrihi kon fahibatuhoo li xayri madinihi karrah ni li dayni fii tawaqufi qabdihi xalaa ishaadihi bi dalika wa xalaa an yajmaa alwaahidu bayn almawxuubi lahu wa bayn almadini wa daf hi dukurit dayni li mawxuu bi lahu in kaana lahu dukurun mooy këyri wa bu fekkoon dama la ameel bor tayle bor boobu kenn it noonu la faw waa ji nga xam ne moom ngay leb bari ko tayle bor ma la ameel kooku faw dañu sàkk ay seere boo xam day seere ne man gantuma ko amal naa la borom te borom la amel moom nga tayali kii nga xam ne moo lay lebal waaw te moom itam ma teew moom itam mu teew moo tax nan ak doonte ak tayli la lam yokk bopp koo xam ne nga béef ko wa ay sarate woomal raahinuhu aji tayleem ya nee na bu fekkoon na ngaa leb kenn am loo koy tayle waaye loolu koy tayle jotigu ca moom mën ngaa wëbbatiku mayewaat loolu nga xam ne moom nga doon tayle kooko mooy mën ngaa ñëw leb ma rek li ma tayleb montre laata may jot ci montre bi nga wëbbatiku mayewaat sa montre boobu te moom nga doon tayle kooku bu fekkee ne mën ngaa fay rek woomal nga rek mooy mën ngaa fay rek moom dara du ci sikk aw rob ya wala gërëm murtahinuhu aji tayle woom ja maanaam bu fekkee ne yow mën laa fay waaye man mi nga naroon tayle montre bi gantuuma mën nga doon leb loon ma jox montre bi dima ko tayle amul loo ma fayee fi saasa waaye gantuuma maye gi nga koy maye may gis naa ngay may montre bi te man fayewuma ko ba tey kon loolu baax na wa illaa bu fekkee aji tayle woo ja nanguwut qudiya kon atteef bi fakkihi ci xobbeem in kaana ndem nekkoon na borba mimma di bokk ci la nga xam ne yu xajjalu def ne ko gaawe maanaam bu fekkee ne da ngaa wax ne leb nga ma ba tayle ba montre nga wul bëti biri ko maye nag ma ne déedéet boo ma fayul daal dama nag nga maye montre bi tax nag ma koo tayle kon nee na bu fekkee ne bor bi ma amee luñ mën a fay la fi saasa te mën nga koo fay fi saasa kon nee dañuy attane kon danga may fay fi saasa rek ndax maye nga maye montre bi daal di wéy kon nag may fay fi saasa rek dañoo waxoon nag bor bi mën a fay fi saasa ma ne bu fekkee dama ko amee wur sa xaalis moom doonte ci jaayante la woon mënees na ko gaawe te waxtu delee jotagut bu fekkoon ne it marchandise la waaye xar bi la bàyyi koo ngir yàlla ba tey mënees na koo fay te waxtu jotagut waaye bu fekkoon ne marchandise la te jaayante la moom day ne woon paawu waxtu delee wa day jot moo tax mu ne wa illaa ndéem du luñ mën a gaawe baqiya kon mu des li bax jul ajali ba ci gannaaw digg ba bu fekkoon ne day marchandise mu bàyyi koo ci jaayante kon nee na faaw li nga may tayle te bëgg koo maye du mën a sotti dañuy bàyyi tayle ga mu di tayle ba délai ba mu jot waaw ba délai bi jotee nag nga fay bor bi nga xam ne moom nga amee woon waaw daal li mën a jël tayle ga nag jox kan ko may walay sa lir rahini alwaahidi axdu rahini mina dama taxini wa dafa hoo li moo hoobi laxoo xam le tamaamil ajali wal itiyaanu bi rahnin aaxara siqatin xiwadan xanhu li taxalluqi xaqil murtahini bi aynihi nee na doo sañ ne sax li ma la tayle naa ko jël jox ci ma ko may te jox la leneen loo xam ne yow da nga ci mën a sukkandikoo su ma la fayut tax neen loolu sax du tax ñu sañ ko day nur ne war naa ci xel moom xel gor gantuo ko waaye dañ koy gant ci yoon ndax jëmm li nga fas tayle ba nopp rek ci la am aju kon jëmm ji doo ko mën nangoo ca moon jox ko jeneen waaw ko defee nag bi siixatin ci aw waxiin aw mufhimiha wala aji dégg leem moom maye nee na suñuy maye daa am kàddu goo xam ne moom la ko fi wax mu wane ni maye na mën naa doon bi siixatin min maddatin xibati ka waxatu ak wa ana waahibun ak wa haasa mawxuubun aw xibatun ak wa anta mawxuubun laka kada lépp lu mu ci wax rek maye naa wala man aji maye laa wala lii luñu maye la wala lii ak maye la wala yow ku ñu may nga nangam yëpp ay baatam la wala beneen baat boo xam ne bokkut ak matière waxe ba waaye mën naa joxe maanaam moo tax mu ne aw bi laf si mufhimiha ay alxibati min xayri maddatiha ka antaytu wa manaxtu wa badaltu wa naxaltu yëpp mën na ko in bi finalin ak doonte ci jëf la leneen baaw yi xawan naa mën a deñ muy wa in finalan maanaam doonte sax lañ xamee ne maye na du luñ wax luñ jëf la ndax day wane ne lépp lum def lu wane ne maye na rek mu daal doy muy fa ayu cheyin dalla xala rida ontu bira ka taxliyati waladihi ni ki takaayal doomam waaw ni kii doomam bu fekkoo ne jël na dara takaayal ko ko maanaam jël na takaay lu ñuy takaayoo daal ko koy solal rek loola dañ xam ne ak may la ma am fi djoy ni may la dal dikoy don ñaka wax dara du ko té don ak may la bitni du ciagen nak ci ibni tabahal ma xawni and ak waxam gana dara ho karam manam ne doom tabahal fi fek ho fay suufam ba nopi di ca bol na di wax na kër amadou fek amadou moy doom yi mu ne ko tabahal fi amad moy suufam mom bay bi mu ne amad tabax ci mu tabax ci nak moy tuddu mu tudde fofu kër ak amad loolu wéccu loolu tekki ne may na ko suuf sa waaw loolu bu fekkee leneen jëli ko waatu jël lu leeral ne da koo may foofe mu tabax bu faatoo moom bàyyi biit du tee jëmbi suuf sa ak mirage la te waa ji maanaam xaymay tabax bu ñu toj lañ koy jox dañ koy wax xaymay tabax bu sotti ndax tabax bu xum taaw muy suuf sa kooku moomu ko waaw moo tax mu naa fa isa maata al abu fala yaxtassu al ibnu bil ardi allati banaaha بل يشاركه فيها الورثة وللابن قيمة بنائه منقوبا وحي سأت لا قيفك وكنا تسارت ماي مومن ماي مجلكو بلا قالن قرام بفك يا ماي ننكو تجنينكو بقالن قرام من نفاتو با شيشيرك با تواتي فاتو كمنا جليتي وإن بلا إذن الدون تجلو من دي الله manam bu digal li manam bu xasse may nak man nga ko jël donte sax koku neew la jëlal way xey xasse la ko may mom man nga ko dal jël ne bo bo la may nangam nga dem jëli ko teegu ko ka bang ko jël bo yegg way fekk na mom may la ko lolo doyna wu jibi da force def nako xalé ci jëbule ga bo xasse may nak dang ko wara joxe fekke dang ko may wonop koku bu ci ajjot nga bañ dang lay force ni la jox ko ko da ya ko may ko tax mu ne wa in tana al wahib min dafihi lil mawhub la ujira alayhi ay ala taslimihi lil mawhub la fa yuqda alayhi bi dhalika in manahu iyaha wa batala yaquna mum mayga in ta'akhkhara de ni yakhna li day nin ba ci bor bu hiti bi aji war neena bu la maye nga yakh ko jël dafar mu gaddu ay bor yo xamne legi bu fayé du matal ba ci la yam kon galan ko amna kon ay jam munu to ko jale ko taw munu fa deynu awla was sadaqatu batilatun aw wahabu wala mu may lisan ñal aji ñaarel wa hasati mu laq lam ko may manam bu la may yow jeli woko ba may ko kenen te ko kemu ko bu jamay mu far na ko jël kon ku ñaaral ko ke bu ko xasse jël yow ñëk na may ñak la aw ataqa wala gorel wala gorele al wahibu ajmayya aw istawla do wala gu durno ko ena bula maye ab jeber jël ci woko nak legi ba mom far ko gorel ba jël ci woko ba mom mu far am ak mom dom bu soti ko bul walat a kon jeexna kon noto ko jël seti kon noto ko jël seti ci ci garawna wala qimata tadid khayma yetti masala yi mujj wax la wax na lañ la mayon rawna te duñ la jox xay may lola yetti masala yi moy buñ la maye jël ci woko bu may ko keneen koko mu jël ak buñ la maye jëbër wol buti ko gorel ko la tan koy jël ci ba ya ko jël ci ba buul buti am ak mom doom yetti yoy neena lam la mayen ñak dem na ba nopi te dina ko wacce la leneen di la jox xay may ci lolu ni wala qimatu lil mawhubi lahu ala al wahidi fi masail salaf aw istasaba wala mu ando hadiyatan hadiya aw arsalaha wala mu yoniko suma mat top mu fatu neena su fekkene legi dafa wut serice dila ko wutale lata mi afsi bala koy jox mom mu fatu waw lata mi afsi ba jox lako far fatu ñu japp ne kon legi gogu ma yakuna kon nay koy mirage ndax day melni lu doon maye te ko jotu ja ba bu may la dara doon la ko jox ndaw bu la ko wut manam yonne la ko waaw laata ndaw li afsi ci yow ba nga jël ko nak mom mu yonne wo ndaw la may dali faatu mom aji maye ji faatu kon day melni batay legi mom faatu na te fekk lamu doon may jotté ko ci batay lol may ga day yaqku mom la tambale ca aw istasaba al wahib hadiyatan li shakhsin fi baladin akhara ka makkata al musharrafa فمات الواهب قول دفعها للموهوب له فتبطل الهدية وترجح لورثته لموته قبل حوزها عنه أو أرسلها أي الهدية المهدي مع رسول للمهدى له ثم مات المهدي قبل أن يدفعها الرسول للمهدى له فتبطل لموت مهديها قبل حوزها عنه سايوقا لمومي ومومي لمي فاتنا لا تنجد